ว่าด้วยสัญญากับอัตตาโปตถาปาทะปริภาชกทูลถามว่าสัญญาเป็นอัตตาของคนหรือว่าสัญญากับอัตตาเป็นคนละอย่างกันพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโปตถาปาทะท่านหมายถึงอัตตาเช่นไรเขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์หมายถึงอัตตาหยาบซึ่งมีรูปที่ประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่บริโภคอาหารเป็นคำคำพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโปตถาปาทะอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นเป็นอัตตาหยาบซึ่งมีรูปที่ประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่บริโภคอาหารเป็นคำคำเมื่อเป็นเช่นนี้สัญญากับอัตตาก็เป็นคนละอย่างกันตามข้อนี้ท่านพึงทราบโดยปริยายว่าสัญญากับอัตตาเป็นคนละอย่างกันอัตตาหยาบซึ่งมีรูปที่ประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่บริโภคอาหารเป็นคำคำนี้จงยกไว้ก่อนถ้าสัญญาของคนที่พูดถึงนี้อย่างหนึ่งเกิดและอีกอย่างหนึ่งดับท่านก็พึงทราบโดยปริยายนี้ว่าสัญญากับอัตตาเป็นคนละอย่างกันเขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์หมายถึงอัตตาที่สำเร็จด้วยใจเมื่ออวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโปตถาปาทะอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นเป็นอัตตาที่สำเร็จด้วยใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเมื่อเป็นเช่นนี้สัญญากับอัตตาก็เป็นคนละอย่างกันตามข้อนี้ท่านพึงทราบโดยปริยายนี้ว่าสัญญากับอัตตาเป็นคนละอย่างกันอัตตาที่สำเร็จด้วยใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องจงยกไว้ก่อนสัญญาของคนที่พูดถึงนี้อย่างหนึ่งเกิดและอีกอย่างหนึ่งดับท่านก็พึงทราบโดยปริยายนี้ว่าสัญญากับอัตตาเป็นคนละอย่างกันเขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์หมายถึงอัตตาที่ไม่มีรูปสำเร็จด้วยสัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโปตถาปาทะอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นเป็นอัตตาที่ไม่มีรูปสำเร็จด้วยสัญญาเมื่อเป็นเช่นนี้สัญญากับอัตตาก็เป็นคนละอย่างกันตามข้อนี้ท่านพึงทราบโดยปริยายนี้ว่าสัญญากับอัตตาเป็นคนละอย่างกันอัตตาที่ไม่มีรูปสำเร็จด้วยสัญญาจงยกไว้ก่อนถ้าสัญญาของคนที่พูดถึงนี้อย่างหนึ่งเกิดและอีกอย่างหนึ่งดับท่านก็พึงทราบโดยปริยายนี้ว่าสัญญากับอัตตาเป็นคนละอย่างกันเขาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อาจรู้ไหมว่าสัญญากับอัตตาของคนหรือว่าสัญญากับอัตตาเป็นคนละอย่างกันพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโปตถาปาทะท่านมีทิฏฐิแตกต่างกันมีความถูกใจแตกต่างกันมีความพอใจแตกต่างกันมีความมุ่งหมายแตกต่างกันมีอาจารย์แตกต่างกันจึงเข้าใจได้ยากว่าสัญญาเป็นอัตตาของคนหรือว่าสัญญากับอัตตาเป็นคนละอย่างกันเขาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าข้าพระองค์มีทิฏฐิแตกต่างกันมีความถูกใจแตกต่างกันมีความพอใจแตกต่างกันมีความมุ่งหมายแตกต่างกันมีอาจารย์แตกต่างกันจึงเข้าใจได้ยากว่าสัญญาเป็นอัตตาของคนหรือว่าสัญญากับอัตตาเป็นคนละอย่างกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็โลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะกระนั้นหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเรื่องนี้เราไม่ตอบ เขาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะกระนั้นหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเรื่องนี้เราไม่ตอบเขาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะกระนั้นหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเรื่องนี้เราไม่ตอบเขาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรพระองค์จึงไม่ตอบพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเพราะเรื่องนั้นไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระไม่ใช่จุดเริ่มต้นของพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดยินดีไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานฉะนั้นเราจึงไม่ตอบเขาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงตอบเรื่องอะไรเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเราตอบเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องทุกขนิโรธเรื่องทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเขาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเหตุไรพระองค์จึงทรงตอบเรื่องนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเพราะเรื่องนั้นมีประโยชน์มีสาระเป็นจุดเริ่มต้นของพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดยินดีเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานฉะนั้นเราจึงตอบเขากราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้นขอพระผู้มีพระภาคจงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะทีนั้นพระผู้มีพระภาคทรงลุกขึ้นจากอาสนะเสด็จจากไปแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานพวกปริพาชกได้ตัดพ้อต่อว่าโกตัฏฐปริพาชกด้วยคำตัดพ้อต่อว่าทิ่มแทงว่าท่านโกตัฏฐปาทะเป็นคนอย่างนี้นี่เองท่านโกตัฏฐปาทะพลอยเช่นชมคำพูดของสมณะโคดมทุกคำว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้นแต่พวกเรากลับไม่เข้าใจความหมายที่พระสมณโคดมตรัสแม้แต่นิดเดียวว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดก็มิใช่จะว่าไม่เกิดก็มิใช่เมื่อพวกปริพาชกกล่าวอย่างนี้โกตัฏฐปาทะปริพาชกได้บอกพวกเขาว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเองก็ไม่เข้าใจความหมายที่พระสมณโคดมตรัสไว้แม้แต่นิดเดียวว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่แต่ว่าพระสมณโคดม ทรงบัญญัติข้อปฏิบัติที่จริงแท้แน่นอนเป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามไว้ก็เมื่อทรงบัญญัติเช่นนี้ฉะนั้นวินยูชนอย่างข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยชื่นชมภาษิตของพระสมณะโคดมโดยเป็นคำสุภาษิตเล่าเรื่องจิตตะหัตถิสารีบุตรและโอตถาปาทะปริภาชกครั้นผ่านไปสองสามวันจิตตะหัตถิสารถีกับโอตถาปาทะปริภาชกพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจิตตะหัตถิสารถีบุตรกราบพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรฝ่ายโปตถาปริภาชกสนทนากับพระผู้มีพระภาคพอคุ้นเคยแล้วจึงนั่งณที่สมควรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคราวเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานพวกปริภาชกได้ตัดพ้อต่อว่าข้าพระองค์ได้คำตัดพ้อต่อว่าทิ่มแทงว่าท่านโปตถาปาทะเป็นคนอย่างนี้นี่เองท่านโปตถาปาทะปล่อยชื่นชมคำพูดของพระสมณะโคดมทุกคำว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้นแต่พวกเรากลับไม่เข้าใจความหมายที่พระสมณะโคดมตรัสแม้แต่นิดเดียวว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เมื่อพวกปริภาชกกล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้บอกพวกเขาว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเองก็ไม่เข้าใจความหมายที่พระสมณะโคดมตรัสแม้แต่นิดเดียวว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่แต่ว่าพระสมณะโคดมทรงบัญญัติข้อปฏิบัติจริงๆแท้แน่นอนเป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามไว้ก็เมื่อทรงบัญญัติเช่นนี้ฉะไหนวินยูชนอย่างข้าพเจ้าจะไม่พลอยชื่นชมสุภาษิตของพระสมณะโคดมโดยเป็นคำสุภาษิตเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโอตถาปาทะปริภาชกทั้งหมดเหล่านี้เป็นคนตาบอดไม่มีจักษุในชุมชนนั้นมีแต่ท่านเท่านั้นที่มีจักษุธรรมที่เป็นเอกังสิกธรรมเราได้แสดงและบัญญัติไว้แล้วธรรมที่เป็นเอเนกังกสิธรรมเราก็ได้แสดงและบัญญัติไว้แล้วโปตถาปาทะเราแสดงบัญญัติธรรมเหล่าไหนว่าเป็นอเนกังสิกธรรมคือธรรมที่ว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เราควรแสดงบัญญัติธรรมเหล่านี้ว่าเป็นอเนกังสิกธรรมโปตถาปาทะเพราะเหตุไรเราจึงแสดงและบัญญัติธรรมเหล่านี้ว่าเป็นอเนกังสิกธรรมเล่าเพราะว่าธรรมเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดยินดีไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานฉะนั้นเราจึงแสดงและบัญญัติธรรมเหล่านี้ว่าเป็นอเนกังสิกธรรมโปตถาปาทะ พราะเหตุไรเราจึงแสดงและบัญญัติธรรมเหล่านี้ว่าเป็นเอกังสิกธรรมเล่าเพราะว่าธรรมเหล่านี้มีประโยชน์มีสาระเป็นจุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดยินดีเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานฉะนั้นเราจึงแสดงและบัญญัติธรรมเหล่านี้ว่าเป็นเอกังสิกธรรมโปตถาปาทะมีสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวปลอดภัยเราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วถามว่าท่านมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวจะปลอดภัยจริงหรือถ้าสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกถามอย่างนี้อย่างยืนยันว่าจริงเราจะถามว่าก็ท่านรู้ท่านเห็นโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้พวกเขาจะตอบว่าไม่รู้ไม่เห็นเราจะถามว่าท่านรู้อัตตาที่มีสุขโดยส่วนเดียวตลอด1วันตลอด1คืนหรือตลอดครึ่งวันตลอดครึ่งคืนหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้พวกเขาจะตอบว่าไม่รู้เราจะถามว่าก็ท่านรู้ว่านี้เป็นทางนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้พวกเขาจะตอบว่าไม่รู้เราจะถามว่าก็ท่านได้ยินเสียงพวกเทวดาผู้บังเกิดในโลกมนุษย์มีสุขโดยส่วนเดียวซึ่งกล่าวอยู่ว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อบรรลุโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวถึงข้าพเจ้าก็ปฏิบัติอย่างนี้จึงบังเกิดในโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้เมื่อถูกถามอย่างนี้พวกเขาจะตอบว่าไม่ได้ยินโปตถาปาทะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ภาษิตของสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเขากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้ภาษิตของสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนเปรียบด้วยชายหลงรักหญิงงามแห่งชนบทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโปตถาปาทะเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งปรารภถึงหญิงสาวอย่างนี้ว่าเราปรารถนารักใคร่หญิงงามแห่งชนบทนี้คนจะถามเขาว่าคุณพ่อเธอรู้จักหญิงผู้นั้นหรือว่าเป็นนางกษัตริย์นางพรามนางแพทย์หรือนางโสดเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่าเธอรู้จักหญิงคนนั้นหรือไม่ว่ามีชื่อตระกูลสูงต่ำสันทัดดำคล้ำหรือผิวเหลืองอยู่ในหมู่บ้านนิคมหรือเมืองโน้นเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาก็จะตอบว่ายังไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่าเธอปรารถนารักใคร่หญิงที่ยังไม่รู้จักทั้งไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาตอบว่าใช่โปตถาปาทะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยมิใช่หรือเขากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโปตถาปาทะแม้สมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวปลอดภัยก็เช่นกันเราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วถามว่าท่านมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วมีอัตตาสุขโดยส่วนเดียวปลอดภัยจริงหรือเ